Necesito estar cerca de los míos, se me pasa. Si abres el corazón en mal momento va a dolerte. Más lejos de casa y solo tienes que ser fuerte. Desesperándome, he aprendido a encontrarme. Hacer de tripas corazón, a no callarme. Adaptarme a donde llegaba, no sé de colores. Burro toda la noche como el chino que vende las flores. He querido ser un nómada y vivir del viaje. Ahora sé cuánto pesa cargar con tu equipaje. No dejo que los demás pongan sus condiciones. Mientras al trapo del negocio no hay negociaciones. Aunque vivamos pared con pared, tu mundo es tan distinto. El mío nace y muere en los paisajes que no pinto. ¿Cómo quieres que siga siendo el mismo? Kaixo, hemen gaude Irola Irratian azarodako igande arratzalde hau pasatzen auzokideak saio berrian. Yupi! Ongietori. Se lo hago rápido lento, por mi que no pase el tiempo. No hay que forzar esto, sale solo si le da razones votos sobre la tarima. Auzokideak Irola Irratiak, Irala auzoko kolektiboekin elkarlanean egingo duen irratzaio berria. Eta zera, ba, oingoan Irola Irratiko kideak hasiko gara saio sorta honekin. Hori da, gaurkoan ahots ezagunak egiko dituzue, baina hemendik pasako dira ahots berriak eta jente berria. Eta bueno, pues espero dugu zuen gustoko izatea programa hau. Bazpa ere gure telefonoa utziko dizuegu, deiren bat egin nahi badezu eta direktoan parte hartu. Eta honakoa da, behatzi lau, lau bi bat, zazpi zero, sei zero. A ber, errepikatu hori. Bai, behatzi lau, lau bi bat, zazpi zero, sei zero. Eta atzetik aurrera esango de Bazpa ere, zero sei, zero zazpi, bat bi lau, lau bederatzi. Oso ondo. Seguro que me llaman de menos como el vecino de al lado. Lo tengo sin dormir la siesta desde el mes pasado. Entiendo que te gusten más las primeras canciones, pero no puedo anclarme en el pasado. Baina kontuz ez nahaztuta, zazpi zero, sei zero hori alderantziz jarri. Esakatu sei zero, zazpi zero, bestela Irola Irratiko auzokide batekin hitz egingo baituzu. Puede terminar la música, no muere. Iru bat, zero bat, zero ti, baraina indi, bi zero bat, bi nik emauze korri. Igual telefono hitz egitea ezaizue gustatzen eta nahiago duzue email bitartez ona bidaltzea zuen pues mensajetxoak eta horretarako ere badaukagu helbide elektroniko berri bat, ezta? Hori da, irolairratia@raisa.net. ¿Cómo que arroba? ¿Cómo que arroba? Hori da, bildua. Oso ondo. Gaina, ikasi nuen, ikasi nuen azken zuen saioan eta entzun nuenean geratu nintzen, ostras, nire zetera biltzen inoiz. Abildua, irolairratia@abildua. RiseUp.net. Musika da kopiatu itxasi. Base batekin aldasi. Soinik paper arkatza, borrago mata idatzi. Bizkar flow sartutxo erraza da esfate. Bueno, ya sigue la saioarekin. Egon, gauza bat falta jaku komentatzeko, bebai, ba, saioa ikaragarri gustoko baldin baduzue, bai hau, baita Irola Irratiak egiten dituen beste hainbat saio, edo behintzat emititzen diren saioren bat oso gustoko baduzue, edo galdu baduzue, edo jakin bebai, irolairratia.orgen aurkitu ditzakezuela hoiek denak, eta, bueno, urrengo astetik aurrera, baita auzokideak saio hau, bebai. Horixe, orduan, entzun dezakezue online, entzun dezakezue streaminen, entzun dezakezue orain zuzen en FM-an, 107.5. Te espero dugu entzun izatea hemen FM-an denbora luzez. Luzez, bai. Eta espero dugu ere, hau berezko programa izatetik, programa asko eta asko bihurtzea, gure parrilla asko osatuko dutenak, ezta? Hori da. Eta bueno, esan dugu, hau dela programa berri bat, eta auzokideak izena duena, eta esan dugu, baina, a ber, norbaitek azalduko da opor bat nola sortzen deni, hau, a ber, Irola Irratiak zergaitik egiten duen apustu honelako programa berri batek gain alde? Galdera erreixa eta zaila. Bai. Bai, gure zaila geure burua lotxatzeko moduko da delako erantzuna, baina, bueno. Beharrezkoa ere, bai. Baina horretxegatik, ba, enbendando. Bueno, agian ez dakitea lotxatzeko modukoa, baina, bueno, ni gutxienez ulertzen dean bezala, odakan sensazioa da, ba, irrola irratiak ikusten dula behar bat, parte hartzen degun auzo honetan, ba, benetan parte hartzeko... hori da, parte hartzeko, ez? Eta horretarako egin behar dugun lehen gauza, edo nik horrela ikusten dugu gutxienez, da ba gure leioak irekitzearekin batera, ateak ere irekitzea, eta espazio hau gure inguruan ditugun besteekin konpartitzea. Ez da astu behar, aurten 2017 honetan 30 urte betetzen ditugula, eta bueno, Irola Irratia sortu zela 1987an beraz, eta orduan Irola Irratia ez zela Irola Irratia, orduan Irola Irratiak bazaukan izen desberdin bat, eta zen Irola Irala Irratia. Orduan askoz ere konektatuagoa zegoen Irala auzo honekin, eta bueno, hemen sortutakoa eta auzo honen errealitatea kontatzen zeko edabidea zela, ja beranduago egin zen apostu bat hemendik, baina Bilbora eta mundura zabaltzeko, eta orduan Irola Irala Irrati horrek abizena galdu zuen eta Irola geratu zen. Baina bueno, orain ere ikusita Irala auzoarekin gauza asko kontatzeko daudela eta euren hemengo jentearen ahotsa entzuteko modukoa dela eta beharrezko iruditzen zaigula, bueno, pues pentsatu dugu auzokideok Auzokideak deizeneko programa hau egitea, eta bertan hemendik pasatzea kolektibo desberdin asko. Hori da. Eta zerrenda hor nun bai badokagu, ez? Eta agian komenta daiteke. Naiz eta baton batzuk ez dauzkagun oraindik guztiz zehaztuta, orduan. Eta, agian sorpresa zenteratzen dira. Eta orain entzuten dute irratsaioa eta esaten dute, ai bai, nik ere parte hartu behar dut, baina bueno. Aipatuko dugu. Bai, bai. Aitu diren zalantza oiepe. Bueno, ba, gu izan gera orduan lehenengoak, txampa honetan. Eta badirudi urrenengo igandean gazte asambladak gazte asamblak izan gazteak badira, claro, badira bebai. Claro, hemen gaudenok ja gazte gerotak gutxiago. Gutxi. urrengo igandean la soci. Auzo elkartea izango dugu. Vale, laugarrenak berdinak. Ez, egon. Laugarrenak zian Euskal Txokokoak, ez? Gogoratu barko dugu bebai, asmoa dala egun horretan zuzeneko saio berezi bat egitea kaletik, ez? Euskal Txokok egun horretako abenduaren iruan, euskararen egunean, hainbat eta hainbat jarduera antolatuko dituelako auzoan, eta pues, asmoa da, nahiz da ondino, guzti zehaztu ez dugun, ba, saio hori pues, Euskal Txokok egitea, gu bebai, laguntzea sai horretan eta posible bada ba kalean egitea ba egun horretako gora berak eta kontatzeko ba, beste gauza asko be. Baina ez eura bakarrik nor gehiago ere egongo da. Baia beste bi talde gerlitzen dira ja abenduan iritsiko direnak. Abenduaren erdialdean berdinak izango ditugu gogoratu. Berdinak bai. Gero ongi etorri refuxatuak taldea eta hor abenduaren 24ean egun berezi honetan presonaldeko taldea. Eta gero, bueno, printzipioz buelta emango diogu eta berriro hasiko gara zikloarekin, berriro etorriko gara Irolakoak eta berriro egingo dugu horrekin. Eta urtezarrean elkarrekin ospatuko dugu. Hori. Eta ala ere, egia da, guk kontatu dugula gertuen ditugun kolektiboekin. Orice. Baten bat eskapatu izan bazaigu eta enteratzen baldin bada saio hau existitzen dela, ba ez dezala dudarik izan be gurekin kontaktuan jartzeko. Hori da, kolektibo baten parte bazara, Irola auzoan eta pentsatzen baduzu gogoak dituzula eta zer kontatzeko duzula, ba jarri harremanetan gurekin, lehen hasieran aipatu ditugun komunikabide hoiekin gogoratu online ere berriro entzuna ahalko dituzuela. Eta bueno, pues Kastina pasatzen badezue. Hori, orduan pentsatuko dugu, baloratuko dugu ia posible den edo ez. programa honetan, ziklo honetan zuek ere parte hartzea. Eta bueno, ez dakit lehenengo saio honetan komentatu behar genuen edo zelan gure asambladen funtzionamenduan nolabaiteko aldaketa emongo dela edo, baina jakin baita ere gurekin kontaktuan jartzeko beste modu bat eta guri gainera asko gustatzen zaiguna dela, ba etortzea. Larun batetako asambladetara etortzea. Takitagian komentatuko dugun noizian behin astelenetara aldatzen ditugula orduan. Pues, bueno, baina orokorrean zapatuetan arratzaldeko seiterdietatik aurrera hemen ere topatuko gaituzue Irola Irratiko lokaletan. Hori da, estudio zentraletan. Jarodarana plazan. Oxe, oxe, oso ondo. Eta, bueno, hemen bakoitzak kontatuko du bere bere historia. Bakoitzak aste batean edo urrengoan, pues, baloratuko du zer nahi duen kontatu, egin nahi duen elkarrizketa bitartez, egin nahi duen monografiko bitartez, egin nahi duen kalera joan eta jendearen impresioak jasota. Hau, ez da programa bat, estruktura zehatz bat mantenduko duena, baizik eta, bueno, kolektibo bakoitzak bere saioa egingo du. Hori da, eta posible dela programa horietan be, ba, Bilbo mailan gertu dituzten beste kolektibo batzuk ere gonbidatzea, eta, bueno, zentzu horretan libre dela eduki aldetik. Hori da, ez dakit nik musikaren beharra somatzen dut. Bueno, ez dakit zer dezun perrestatuta. Leno, hasi gara... Gure eskaleta marabilloso horretan, zuk bakarrik daukasun eskaleta marabilloso horretan. Bueno, eskaleta hau zueke proposatu kantak, idatzi hor, eta jarri niri pasatupe WhatsApp bidez edo. Eta kastilaren ondoren ikusiko dugu, eh? Horixe. Leno, hasi eran jarri dugu Raperos de Mausen kanta bat, introkuña moduan, oraindik ere introkuñarik ez daukagulako, baina asko gustatu zaigu, eta posiblemente horrelako antzerako zeuserrekin egin dezakegu. Besteak beste hori... musika librea delako. Badakizue hemen Irola Irratia musika librearen aldeko apustua egiten dugula, batez ere kontinuidadea daukagunean, musika daukagunean eta saiorik emititzen ez gaudenean, saioek ere asko bai mantentzen dute politika horrekin, baina gero beste batzuek ez. Eta bueno, gehiegi ez dudan ez pentsatu, ba, Raperos de Mausen beste kanta batekin etorreko naiz, baina ez da Raperos de Maus como tal, baizik eta euren abeslari batek, Moises no duermek egin zuen disko batekoa. Konkretamente, que nos dejen en paz deitzen da kantua, eta bertan Afu taldeko abeslari den Oiana ere badago, eta bueno, oso... Eta egon, eta Raperos de Mauseko Richardek ere parte hartzen du. Bai, bai, bai. Oso, desberditzen oso saia da, bai, Raperos bai. De Mausen adan edo ez, baina... De hecho, bai. Mundu guztiak uste du Raperos de Maus dela tal cual, baina ez, hau saudades diskotik hartutakoa da, eta oso oso guapo dago, así que ordua aurrera. Pa' haber pasado lo que he pasado y te cogen del brazo sin haberles dado ni la mano. Joder, no he sido tan malo. 24N, una y media hora PM, directo pa' Madrid, destino la AN. Joder, esto no va bene, no, no va bene. Me cago en Dios, sácame de aquí si puedes. Berriro, de nuevo, lo mismo. Albiste vera, mobile armezua, aurpegietan izua. Jugara y en arazoa, benetan, ta espalditik jokua. Galdu du berez entzua, sonaron tambores de guerra. Despierta, detuvieron a toda la peña, mantente alerta, escucharon paz y siguieron intentando capturar más. Su vida es suya y con la tuya solo juegan. Y que nos dejen en paz los maderos, porque si esa es su paz yo no la quiero. Joder, que es en el mundo entero, te hacen llorar, torturan encima con mi dinero. Y lo que queremos es que nos dejen vivir, que no nos metan en un juego que no tiene fin. ¿Cuántas familias están llorando? ¿Cuántos inocentes pagan precios demasiado caros? Lo que queremos es que nos dejen vivir, que no nos metan en un juego que no tiene fin. ¿Cuánto va a durar esta condena? Quieren derrumbarnos como un castillo de arena. Y que nos dejen en paz los maderos, que nos dejen en paz los picoletos, que nos dejen en paz, que no queremos saber nada de la Audiencia Nacional, no. Y que nos dejen en paz los maderos, que nos dejen en paz los picoletos, que nos dejen en paz, que no queremos saber nada, es un montaje policial, no. Y que nos dejen en paz los fiscales, jueces, abogados, verdugos, montajes, secuestros, torturas, prisión preventiva, lágrimas en los ojos porque abren la herida. Y que nos dejen en paz porque no queremos saber nada del juego al que juegan. Que nos dejen en paz, señor juez, otra vez duerme bien en cárcel o a quien muera. Y lo que queremos es que nos dejen vivir, que no nos metan en un juego que no tiene fin. ¿Cuántas familias están llorando? ¿Cuántos inocentes pagan precios demasiado caros? Lo que queremos es que nos dejen vivir, que no nos metan en un juego que no tiene fin. ¿Cuánto va a durar esta condena? Quieren derrumbarnos como un castillo de arena. Itxipegia, jeitxiburua, itxiaoa, serial, txatoskoak atzera, begira lurrera, sartu atzera, sartu atzera, aurrera. Esaidazu, esaidazu, sinatuko duzu, esaidazu. cerrarnos como un castillo de arena. Y lo que queremos es que nos dejen vivir, que no nos metan en un juego que no tiene fin. ¿Cuántas familias están llorando? ¿Cuántos inocentes pagan precios demasiado caros? Lo que queremos es que nos dejen vivir, que no nos metan en un juego que no tiene fin. ¿Cuánto va a durar esta condena? Quieren derrumbarnos como un castillo de arena. Bai, nahi duguna. Hemen gaude berriro bueltan. Irola irratian, 107.5 FM-an. Eta geunden pentsatzen ia zer eztabaidatu orain, zer komentatu orain jarraian, eta posible bazen orain egitea elkarrizketatxo bat, edo aipatzea ze abantze egin ditugun aurten, eta bar, esan bezala programa hau Irolakok egiten dugu, eta karo, gure artean hain txarto eroaten garen ez, ba, ez daukagu ezer adostuta. Ez, bueno, bai, kontenido asko ditugu gaurko, eta, bueno, zerekin hasiko gara orduan? Ba, hemen dine ikusi ez, ba, badagoela norbait antenaren zeozerrekin interesatua, ez? Jakin nahian, zelan den, eta ze... Eta... Zer berri ditugun. Bai. Dino, ez. Horrela egin du. Ez entera usein dan pertsona interesatu hori, horregatik egin dut keinua, bakarriko. Bueno, berdin zaigun orden pertsona interesatu hori, seguro ere irrabatien bestaldean, gente asko oso interesatuta dagoela, ze hostia ari dira hauek berbetan, eta, bueno, pues kontatuko dugu gaurten, Irola Irratiak leheno ere aipatu dugu, 30 urte betu du, eta pentsatu genuen, hostia, egin bako dugu,